Muhterem efendim, namaza karşı ülfeti kırıp onu tam duyabilme ve ikame edebilme düşüncesiyle son haftalarda Zat-ı Alinizin işareti üzerine hutbede birkaç paragraf da olsa namazdan bahsediliyor. Fakat çaresi aranan hastalığın umumi olduğu görülüyor. Bütün müminlerin namazı namaz olarak duyup eda edebilmeleri için neler tavsiye edersiniz? Aslında namaz da şuurlu eda edilmesi lazım. Oruç da şuurlu olarak halisane mülahazalarla insan bütün benliğinde duyarak eda etmesi lazım. Hatta böyle bir taati meselesinden ibaret olan zekat, sadaka, teberruat gibi şeyler, bunları yaparken bile yine orada bile belki bir konsantrasyona ihtiyaç var yani. Allah'ım ben bir emanetçiyim mesela, mülahazam bu olmalı. Senin bana emanet olarak verdiğin şeyler hakkında başkalarının da hukuku olduğunu senden öğreniyorum. Ve mimma rezaknahum yunfikun diyorsun. Rızık olarak veren benim, bana ait o diyorsun. Ve işte siz de bunu nafaka olarak başkalarına veren, mülahazayla verme. Yani daima bir yönüyle esas bu hissinizi ve heyecanınızı Akif ifadesiyle lebriz ederek, bardağı taşırarak böyle başkalarına sunma. Bu zekat için de söz konusu. Haçta da o haçı duyarak yapma mevzu. Bu da öyle. Diğer ibadet-ü taat. Tabi namaz mümin için çok önemli şundan. Günde 5 defa o menhelül azbul mevruda müracaat ediyor. Orada esasen kovasını saldığı işte o derinliklerden alacağı şeylerle bir kere daha diriliyor. Bir kere daha bir basubaden mevt yaşıyor. Demek ki böyle günde 5 defa o kapıya müracaat etmemiz bizim diri kalmamız için lüzumlu ki Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri onu öyle vecibe kılmış yani. Biraz maddeci olan az, her şeyi böyle maddede arayan, akılları gözlerine inmiş İsrail oğulları, Seyyidina Hazreti Musa'nın Miraç hadisinde de ifade edildiği gibi 50 vakit diyor yani. O 50 vakit neydi? Yani sizin vakitler gibi böyle 50 defa mabede, sinagoga gelip burada Allah'a ibadet mi yapıyorlardı? Yoksa günde 50 defa Cenab-ı Hakk'a teveccüh ederek içlerini mi döküyorlardı? Yani bu bir lahza da olabilir. Bir anı seyyalede de olabilir. Orada mezamirden bir şey tilavet etmek suretiyle de olabilir. Bir konsantrasyon da olabilir. Fakat elmalı merhum, Bakara'nın başında ifade ettiği gibi, yani onların o ağlama duvarı dibinde makatlarını sallamaları filan, sallu diyor esasen. Salatta Arami dinlerinde aynı kökten geliyor. İşte o Allah'tan rahmet, müminlerden, meleklerden istiğfar, müminlerden dua manasına. Dolayısıyla onlarda da öyle bir sal var. İşte öyle bir şey yapıyorlardı o. 50 defa öyle bir şey yapıyorlardı. Demek onların 50 defa Cenab-ı Hakk'ın kapısına müracaatı ihtiyaçları vardı. Günde 50 defa esas mihraplarına yönelmeleri gerekiyordu ki ruhi kıvamlarını koruyabilsinler. Bu mesele ümmeti Muhammed'in hususiyetine binaen sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'in hususiyetini ve gölgesini üzerlerinde taşımalarına binaen. Dinin ruhunun esasının esas, muhkematının tayyire uğramamasına binaen 5 vakit yeterli görülmüş yani Miraç'ta. Süleyman Çelebi de bunu böyle uzun boylu, dasitani şekilde anlatıyor. Miraç hadisinde de Efendimiz anlatıyor. Yani benimkiler Hazreti Musa diyor, bu kadar şeye katlanamadılar. Senin ümmetin de katlanamaz. Rabbe müracaat et diyor. İndirsin bunu. 5 vakte indiriliyor. Süleyman Çelebi de 5 vakit sıdkı ile edilince eda, 50 vaktin sevabını hak eyler, eda gibi bir şey söylüyor yani orada. Şimdi tabi onların Süleyman Çelebi Hazretlerinin sözleri bu mevzuda hüccet teşkil etmez esasen. Esas hadise, onun arkasındaki hadise bakmak lazım. Hakikaten günde 5 defa o namaz sıdkıyla eda edilince Cenab-ı Hak 50 vaktin sevabını verir, lütfeder insana. Fakat hani 5 vakit az değil bu. Günü parçalıyorsunuz. Hazreti Pir'in 9. sözde meseleyi anlattığı gibi 5 vaktin 5 vakta veçi, tahsisi çok belli mülahazaları hatırlatıyor. Çok değişik şeyleri çağrıştırıyor o yani. Mesela sabah namazı neyi çağrıştırıyor? Önde neyi çağrıştırıyor? İkindi neyi çağrıştırıyor? Akşam neyi çağrıştırıyor? Yatsı neyi çağrıştırıyor? O çağrıştırdığı şeyler, beraberinde getirdiği mülahazalar var yani. Mülahazalar içinde mülahazalara kapılar aralanıyor. Adeta çok farklı buğutlarla, çok değişik şeyleri farklı derinlikler içinde müşahede imkanı veriyor. Şimdi bu aslında bunu veriyor da, ama herkes alıyor mu, almıyor mu mesele, o başta o mevzuda imanı nazar etmeye bağlı yani. Hani daha niyet ederken esasen kastül kalp dediğimiz, Allahu vel maksud, Allahu vel mabud, Allahu vel mahbub, Allahu vel mahmud mülazasına bağlanarak, Allah Allah'tır. Yapacağımız her şey, yaptığımızın 10 katını bile yapsak onun hakkını eda edemeyiz. Ve yaptığımız her şey bizim vazifemizdir. Onun da hakkıdır. Bu mülahazaya bağlı böyle. Daha niyette o konsantrasyon içine girme ve sonra o niyetin tesirini, anil merkez tesirini namazın bütün rükünlerine yayarak, bütün rükünlerini bir yönüyle o niyetin anil merkez açılımıyla eda etmek suretiyle, işte kıraatte öyle yapmak, rükuda onu duymak, yine kavmede onu duymak, secdeye kapandığında onu duymak, kadede onu duymak, iki secde arasında, sonra celsede onu duymak ve sonra onu mükemmel eda etmişlik içinde tahiyyatla Allah'ın huzuruna çıkmış gibi Miraç. Orada Kurtubi'nin tefsirinde başka böyle muteber kaynaklarda çok yok da bu ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü herhalde sağlam bir yerden geliyor. Hadis ricalinin belki zuhulüne uğramış veya kaybolmuş. Onlardan Hazreti bir de El-Hüccetü Zehra meselesini o münasebetle yazıyor. Önemli bir şey. Öyle bir 7-7,5 asır evvel bir İmam Kurtubi gibi fıkıhta 7 tuğla sahibi, Endülüs alimi, beri tarafta bir İmam Gazali, beri tarafta bir Hazreti Bediüzzaman El-Hüccetü Zehra çerçevesinde o meseleyi ortaya koyuyorlarsa bu tamamen asılsız fasılsız değil. Efendimizin orada makamı cemin sahibi olan, hakiki insanı kamil olan, Allah'a karşı kulluğunun, ubudiyetinin ne demek olduğunu çok iyi kavramıştır. Dolayısıyla orada o Miraç vazifesini bir hakkın yapıyor, adeta yükseliyor, terakki ediyor. Namaz kulun miracıdır, nurudur. Ve siz onu bitiriyorsunuz orada. Allah'a karşı ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibatu, İmam Şafii'ye göre el mübarekatu bir de var. Biz İbn-i Mesud'un okuduğu şeyi alıyoruz. El mübareket yok bizde. Sonra Cenab-ı Hak da ona Esselamu aleyke eyyühen nebi ve rahmetullahi ve berekatü diyor. Sonra melekler de Esselamu aleyhine ve ala ibadillahi salihin diyorlar. Böyle güzel bir muhavere, böyle bir güzel mukavele, burada bir selamlaşma, selama cevap verme, reddi selam mevzu, bence bunu taşlandırmak için eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah demek icabıdır. Bir de bakın yani namaz neyle noktalanıyor, son nokta neyle konuyor. Siz namazda öyle bir yürüyüşle yürüyorsunuz ki sonra adeta nazari plandan o mesele çıkıyor da ameli planda tabiatınıza mal olmuş gibi namazın sonunda adeta şöyle diyorsunuz. Vallahi, billahi, Allah mabudu bil hak, maksudu bil istihkak. Ondan başka mabut yok. Hazreti Muhammed de onun elçisidir diyorsunuz. Yani namaz kendi çizgisinde, yörüngesinde eda edildiği zaman adeta siz tabiatınızın böyle bir cebri lütfisini yaşayarak orada sizi zorluyor, o noktaya getiriyor. Bu baştan sona kadar o namazı duymaya bağlı, namazın içinde olmaya bağlı, isterseniz namazlaşmaya bağlı diyebilirsiniz. Burada istidradi, yani antiparantist bir şeyi arz edeyim. Yani böyle namaz kılmıyorsa bir insan, onun namazı olmuyor demek değildir. Kimsenin içine ümitsizlik atmayalım. Namazı kendi şartlarıyla, rükünleriyle yerine getiren ve namazı ifsad eden şeylerden onu ari ve duru tutan kimseler, namazları makbuldür. Onlar belli ölçüde izafi, nispi bir miraç yapmış olabilirler. Fakat o meselenin hakikatini yakalama namazlaşmaya bağlıdır yani. Namazın içinde belki bir yönüyle kendini bile unutmaya bağlıdır. Yaptığın işle esasen gerçek varlığı olan Allah'ı tabiri caizse baş başa bırakmaya bağlıdır. bu kulluk sana azdır ama ben ancak işte elimden gelen budur. Şimdi bu mesele başta bir kere herkesin bu seviyede böyle bir iman hakikiye bulaşmasına bağlı. Yani nazari imandan ameli imanla derinleşmeye bağlı. Bunu çok değişik zamanlarda vesile ederken nazari iman, ameli iman Kant'ın saf aklın kritiği mevzunda kullandığı bir şeydir bu. Şimdi başta böyle biz bunları kabulleniriz de bu ilmihal bilgisi olarak bir kabullenme olabilir. Tekvini emirleri okuruz da işte oradan içimize bir bilgi, bir marifet akar, öyle olabilir. Birinin tesirinde kalırız. O büyük bir zattır dediği yanlış değildir, doğrudur. Öyle nazari bir şey olabilir. Fakat esas onunla Allah bilinemez. Allah'ın gerçekten tabir caizse orada hep korkuyorum. Mahiyetü nefsül emriyesiyle Allah'ın bilinmesi. Min heysu huve huve diyebilirsiniz. Allah'ın zat-ı vahdiyle duyulması. Esmaisiyle malumiyetin hissedilmesi. Sıfat-ı subhaniyesiyle esasen neyin nasıl ihate edildiğinin anlaşılması. Orada o tabir aynıyla kullanmadan da korkuyorum ben. Bunu kullanmıyorum. Çünkü muhite muhat denmez. Sıfat-ı subhaniyesiyle bile olsa. Fakat geçen de bir münasebetle arz ettim yani. O muhatla ne anlıyoruz? Ameli planda o mesele ele alınca Allah'ın daha değişik tecelli dalga boyunda bir inayeti oluyor. O ibadeti size duyuruyor yani. Siz abid oluyorsunuz. İbadetinizi ubudiyete çeviriyorsunuz. Tam bir kulluk çerçevesinde. Ubudiyetinizi ubudete çeviriyorsunuz. Kendini silinip çıkıyorsunuz aradan. İbadetinizle zat-ı uluhiyeti işte yüz yüze bırakıyorsunuz. Ona takdim ediyorsunuz. Bu aynı zamanda eksiğinizi, gediğinizi, kusurunuzu duyup hissetmenin yanı başında. Bunun için evvela o ameli de derinleşmeye bağlı. Bir yani bu. İkincisi, bu türlü meselelerin sık sık hatırlatılması lazım. Sevdiğimi sevse kamu halkı cihan, sohbetimiz hep sohbeti canan olsa diyor yani. Yani oturduğumuz her yerde, kalktığımız her yerde, sofranın başında bile, çay içerken bile, yudumlarken bile bak, Allah bana çayı nasıl yudumlattı ya. Şu ağızdaki kuvve-i zayikaya bakın, ben yapmadım bunu. Şu yutak diyorlar, şu yutağa bakın, nasıl yani? Bu benim hani nefes boruma giderdi, gitmedi, bakın nasıl gidiyoruz. Salıyorum ben bir deliye, gitmesi gerekli olan deliye gidiyor o. Öbür tarafa gidince boğuluyorsunuz yani. Siz daha ağzınızda onu gevelerken öbür tarafta midenin salgılarıyla her şey böyle hazma hazır hale geliyor filan. Yani bunlar çok önemli meseleler yani. Bunları duyma mevzu, hissetme mevzu çok önemli. Bu açıdan da yani bir çay içerken, bir yemek yerken bile bence meseleyi evirip çevirip hep sohbeti canana getirmek lazım. Bu türlü mülahazalar, bu türlü müzakereler, bu türlü mütealalar hayatımızın her dakikasını ibadet haline getirir bizim. İbadet olur, tefekkür. Bir anı seyyale tefekkür, bir sene ibadetten hayırlıdır diyor yani. İçinde tefekkür olmayan demek, tedebbür olmayan, tezekkür olmayan ibadetten hayırlıdır. Şimdi yerken, içerken bile böyle, yatarken mesela yatıyorsunuz uykuda, vücudunuzdaki gazlar dengeleniyor, siz istirahat ediyorsunuz, kalkıyorsunuz, geriniyorsunuz, yepyeni bir dünyaya, yeniden bir kere daha hayata yelken açıyorsunuz. Bütün bunlar üzerinde durulup düşünülecek şeyler. Yani her şeyde sohbeti canana bir damar bulup yürümek lazım. Yani dünyevi işlerde alternatifli yürümeler var. Çok damarı birden kullanmalar var. Şu tıkanırsa işte bu böyle bir şey yaparız. Şu tıkanırsa böyle bir şey yaparız. Şu tıkanırsa böyle bir şey yaparız. Şimdi zat-ı uluhiyete ulaşma mevzuunda, onu duyma mevzuunda hakikatine uygun şekilde bence çok damar kullanmak lazım yani. Yemede, içmede, oturmada, kalkmada, her şeyde evirip çevirip sözü sohbete hep ona getirmek lazım. Hazreti Pir'in Hafız-ı Şirazi'den aldığı şey bir kere daha tekrar etme, başınızı ağrıtır mı? Yeki khahi, yeki khani, yeki cuyi, yeki bini, yeki dani, yeki güvi diyor. Biri bil sadece, biri duy, biri söyle, biri konuş. Birle beraber ol yani. Sürekli burada. 17. sözde hatırlayacaksınız bunu. Şimdi hep sohbeti canan olsa böyle zannediyorum belli ölçüde ruhlardaki kıvam korunabilir yani. Canlılık korunabilir. Bu ancak canlılar esasen hissedecekleri şeyleri hissederler. Yoksa insan canlı gibidir ama hareket ediyordur ama fakat o ruh kıvamında değilse o ölü sayılır. Ölelerine belki mütaharrik canlılar, cansızlar denir. Mütaharrik cansızlar. Hareket eden cansızlar bunlar. Çok tabiatın bağrında öyle varlıklar çok. Bu da ayrı bir mesele. Bazen asliyet planında olmasa bile biz asliyet planındaki o sohbetlerden mahrum yetiştik yani. Mesela Efendimiz'in sohbeti tabii o sahabe-i kirama Cenab-ı Hak o yüce kametlere nasip etmiş. Orada bir insiba vardı. Ve biz de çoğumuz öyle çok büyük kimseleri de görmedik. Zilliyet planında nispi çerçevede esasen yine güçlü insibaları olan yani bir mesela Hazreti Firi tabi o türlü zatların huzurlarında bir kere bulunma yani. Arkalarında bir kere namaz kılma. Ben onun zillinin arkasında namaz kıldığım zaman bile o farklılığı duydum. Yani onun talebelerinin, o has talebelerinin sevabıyı görmedim ben. Hulusi Efendi'nin, Tahir abinin, hali hayatta olan talebelerin yanlarında namaz kıldığımız zaman o zattan onlara akseden o derinlikleri gördüm yani. Namazda adeta yok oluyorlar. Kendilerini aciz, fakir, muhtaç, dilenci böyle. O yüzlerine baktığında böyle o tekallüslerinde, o üzüntü duymalarında, o ızdıraplarında Allah karşısında müflis bir insan gibi, müsi bir insan gibi, iflas etmiş bir insan gibi kendilerini öyle gösteriyorlar. Şimdi onları da görmedik biz. Fakat hani gördüğüm bazı kimseleri de inkar etmem nankörlük olur yani. Mesela Alvar İmamı'nın huzurunda bir kere durma, bir kere oturma, bir kere sohbetini dinleme. Adam konuşurken benim gibi konuşmuyor ki. Konuşurken böyle Allah'ın huzurunda bulunduğu hissini uyarıyor senin üzerinde. Onu yüzünün tekallüsünde görüyorsun. İş mizazlarında görüyorsun. İrisinde okuyabiliyorsun onu. Dudakların hareketinde, titreyişinde okuyabiliyorsun. Yani biz zilliyet planında bile böyle insanlara boya çalan, bu insanları görmeden mahrum yetiştik. Biz bir mahrumiyet döneminin mahrum, felaket zede insanlarıyız. Bizim cennetimizi çaldılar, cennete giden yolumuzu çaldılar, yolun erkanını çaldılar ve meleklerin bir yönüyle güzergahı olan o yollara şeytanları saldılar. Biz böylesine mahrumiyet içinde yetiştik. Bu açıdan da böyle bir araya geldiğimiz zaman imkanı varsa müessir olabilecek insanlar, sözü sohbeti yerinde olan insanlar onlarla buluşturmak suretiyle, o büyük insanlarla buluşturmak suretiyle insanların kıvamlarını bir kere daha gözden geçirmelerini sağlamak lazım. Bu da bir ayrı bir mesele. Aynı zamanda bu mevzuda Hazreti Gazali'nin namazla alakalı yazdığı şeyler var. Başkalarının namazla alakalı yazdığı şeyler var. Hazreti Pir'in de namazla alakalı yazdığı, ortaya koyduğu şeyler var. Kanaat-ı aczanemce hani cuma hutbelerinde bütün müminlere bunu yaptırtamayız. Keşke yapabilseler yani. Keşke imkan olsa böyle. Ya Efendimiz faslıyla başlansa meseleye, sahabi faslıyla başlansa veyahut ibadet-i taatın ruhuyla, özüyle başlansa, orada o cemaate bir şey anlatılsa, bir iki haftada bir böyle namazla alakalı şeyleri dile getirmek suretiyle o meselenin ruhunu aksettirmek lazım. Tabii bir de dinleme mevzuu var yani. Talep mevzuu var yani. Bazen talepte olmuyor. Yani siz de belki görüyorsunuzdur. Hutbe dinlerken başka şeylerle meşgul oluyor insanlar. Başını sağda solda dolaştırıyor filan. Yani o sözleri dinlemiyor. Çok ciddi bir alakasızlık içinde. Hutbenin dinlenmesinin farz olması esprisini kavramak lazım. O ne seviyede olursa olsun, aktualitenin ifadesi olarak okunan hutbeler, onu bile dinlemek farzdır. O hutbede kayda değer bir şey yoksa o okuyana ait bir şeydir. Sana düşen şey o hutbeyi başından sonuna kadar dinlemektir. Seni alakadar etmemek gerisi. Bir de cemaate böyle bir umursamazlık var. Bir istina var. Orada bir vakit doldurma meselesi var. Bu kadar burada durunca ben adam konuşacak orada. Ne konuştu filan? Namazda ne okudu? Hangi sureyi okudu? Nasıl okudu yani? Ruhundan mı geliyordu yoksa bir gırtlak ağlığı mı yapıyordu? Filan. Sorsanız hiçbir şey söyleyemez size. Çünkü içine girmemiş o meselenin. Fakat sözümüzün ulaştığı, elimizin ulaştığı, ünümüzün ulaştığı yerlere bence değer atfettiğimiz şeylerle ulaşmaya bakmak lazım. Bir şeyi özüyle duymak için kıvam çok önemlidir. Evet. Hani bu mevzuda sert edilebilecek hususları ben acizen arz etmeye çalıştım. Allah hakkıyla namazı edaya muvaffak eylesin. Thank you.